Jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Rekordowa liczba migrantów może tej nocy próbować przekroczyć polską granicę. Z powodu eskalacji napięcia na granicy rząd i prezydent chcą przedłużenia stanu wyjątkowego. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie w tej sprawie. Polka, pierwszą kobietą na świecie, której udało się zjechać na nartach z Manaslu. Nie ustaje atak hybrydowy na wschodnią granicę Polski. Tej nocy Straż Graniczna spodziewa się rekordowej liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski od strony Białorusi. Podporucznik Anna Michalska podkreśla, że ochronie granic służy m.in. budowa płotów wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko. Funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani teraz oczywiście przez żołnierzy. Dodatkowo systemy obserwacji technicznej, dzięki którym możemy monitorować tę granicę dzień i w nocy. Wykorzystujemy do patrolowania granicy również statki powietrzne, również te bezzałogowe. Wszystkie te elementy razem dają jakiś efekt. Pojedynczo oczywiście żaden z tych elementów nie jest w stanie sam zadziałać. Tylko dziś strażnicy odnotowali ponad 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku września to prawie 6 tysięcy. W Sejmie debata nad wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego na kolejne 60 dni. Potem jeszcze dziś głosowanie. Przenieśmy się zatem na Wiejską. Tam jest cały czas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak przebiega debata? No, dyskusję nad przedłużeniem tego stanu wyjątkowego rozpoczęło wystąpienie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Solak. W imieniu prezydenta mówił o tym, dlaczego Sejm powinien przedłużyć ten stan wyjątkowy o kolejne 2 miesiące. Szef BBN podkreślił, że w pasie przygranicznym z Białorusią obserwujemy presję migracyjną. Od 1 września do dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy miało miejsce ponad 7 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W całym poprzednim roku, czyli także w czasie kryzysu na Białorusi, odnotowano ich jedynie około 120. Większość opozycji nie zgadza się na przedłużenie stanu wyjątkowego. Politycy co prawda potępiają reżim Łukaszenki i działania destabilizujące sytuację na granicy z Polską, ale przeciwni są brakowi reakcji Polski na sytuację migrantów. Wy nie potraficie pilnować bezpieczeństwa Polski. Wam to wszystko przecieka przez palce. Odmawiacie wprowadzenia funkcjonariuszy Frontexu na granicę polsko-białoruską. Frontexu, który już prawie że prosi was, żeby mógł pomóc Polsce. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. A wniosek prezydenta w sprawie przedłużenia tego stanu wyjątkowego, tak jak mówiliśmy, jeszcze dziś będzie głosowany prawdopodobnie za pół godziny. Po zmianie regulaminu Sejmu wniosek taki będzie mógł zostać przegłosowany przy zwykłej większości głosów bez możliwości zgłaszania wniosków formalnych. Czekamy zatem na decyzję Sejmu. Z Agnieszką połączymy się, jak będzie już znana. Na razie bardzo Ci dziękuję. Trwają ostatnie przygotowania do nowego roku akademickiego. Na większości uczelni studenci wrócą do nauki stacjonarnej, ale część wykładów nadal będzie odbywać się zdalnie. Tak będzie m.in. na najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim. Jutro uroczysta inauguracja, mówi rektor Uniwersytetu, profesor Jacek Popiel. Najważniejsze jest to, co będzie po inauguracji, czyli rozpoczęcie zajęć stacjonarnych na tych 16 wydziałach. Największe zajęcia, czyli wykłady i niektóre jeszcze w licznych grupach ćwiczeniowych, ćwiczenia będą się odbywały w formie zdalnej. Mam nadzieję, że atrakcyjność tych zdalnych zajęć będzie o wiele większa niż była w tym kończącym się roku akademickim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim naukę rozpocznie ponad 30 tysięcy studentów. Polska skialpinistka Anna Tybor jest pierwszą kobietą na świecie, która zjechała na nartach z 8-tysięcznika Manaslu. Plan zakładał wejście i zjazd na nartach w ciągu jednej doby, ale ze względu na pogodę akcja trwała prawie 3 dni, mówiła po dotarciu do bazy Anna Tybor. Ale już jesteśmy tutaj na dole szczęśliwi. Udało się wyjść na górę, mój pierwszy 8-tysięcznik zjechać z niego na nartach w całości. Bez odpinania. Udało mi się 3 razy zrobić zjazdy na linię. Oczywiście przywiązywałam się gdzieś tam dla bezpieczeństwa, żeby nie wpaść gdzieś tam w szczeliny, ponieważ jest tam bardzo dużo szczelin między tam 1 a 2, ale udało się zjechać bez odpinania nart. Polsce towarzyszyło 2 Włochów. Skialpiniści nie korzystali z aparatów tlenowych. Zdobyli Manaslu drogą normalną, zaporęczowaną wcześniej przez Szerpów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie padać jeszcze tylko na wschodzie, na termometrach od 8 do 11 stopni. Nad ranem uwaga na mgłę. Jutro sporo słońca na Warmii, Mazurach i w centrum, poza tym pochmurno. Od 12 stopni w Suwałkach do 18 w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida usłyszymy jego najpiękniejsze wiersze w formie piosenek. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się młodzi, utalentowani wokaliści wsparci przez 9-osobowy zespół doświadczonych muzyków. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca. Miłość nie bitwą żyje. Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie Śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie w Klubie Trójki. Piotr Gontarczyk, a jak Piotr Gontarczyk, to pewnie będziemy rozmawiali o historii. Dziś moim Państwa gościem jest pan dr Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny kwartalnika historyczno-filmowego Pleograf, wydawanego przez Filmotekę Narodową, dziennikarz, historyk, publicysta, specjalizujący się w kinie historycznym. I właśnie z panem doktorem Mikołajem Mirowskim chciałem dzisiaj porozmawiać o dorobku Filmoteki Polskiej, tak z PRL, jak i z III RP. No i generalnie o tym, jak powinno się robić kino historyczne. Witam pana redaktora bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu. No właśnie, panie redaktorze, niech pan powie, jak to jest z tym dorobkiem historiografii Kinoteki PRL-u. Przecież przez te kilkadziesiąt lat nakręcono mnóstwo filmów historycznych, seriali. Co z tego dzisiaj zostało, co należałoby odrzucić, a co naprawdę warto oglądać? Znaczy, no, trzeba powiedzieć, że dorobek polskiego kina w dziedzinie historii w Polsce Ludowej jest ogromny i należy wyszczególnić nawet różne trendy, różne takie poszczególne gatunki tego kina historycznego. Przede wszystkim oczywiście Polska Szkoła Filmowa, bo to jest jakby najważniejsza rzecz. To była cała szkoła. Oczywiście najwybitniejszymi twórcami byli Andrzej Wajda i Wojciech Jerzy Haas, ale też i Jerzy Kawalerowicz, oczywiście Kazimierz Kuc. To były niezwykle ważne postaci, mistrzowie tak naprawdę kina. I II wojna światowa, która tutaj była takim punktem najważniejszym, no była w centralnej optyce tego kina. Począwszy od takich fenomenalnych filmów, które wszyscy z nas powinni znać, czyli Kanał Wajdy, Popiół i Diament, Eroika Andrzeja Munka, no nie wymieniłem właśnie Andrzeja Munka, niestety zmarł i zrobił tylko kilka filmów, ale wszystkie one były bardzo ważne, bo właśnie Eroika czy Zezowate Szczęście Andrzeja Munka to są niezwykle ważne filmy. Kazimierz Kuc. Więc ten dorobek kina historycznego Polskiej Szkoły Filmowej to jest najważniejszy segment. No i oczywiście też rozliczenie nie tylko z II wojną światową, ale też z wrześniem 1939. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić. To jest ogromny dorobek. No ale już od razu zastrzeżenie na samym początku. No Polska Szkoła Filmowa to jednak nie zaczynała się od filmu Kanał, tylko mamy takie dramatyczne filmy jak chociażby Pokolenie. I no trzeba pamiętać o tym, że te filmy są często filmami z bardzo wyraźną tezą polityczną i to taką bardzo, bardzo ostro zarysowaną. Ja odrzucam te filmy właśnie właśnie i pokolenie, bo to jest zresztą to jest debiut Wajdy, ale też na przykład taki film Erwina Aksera, Domek z kart, ewidentnie socjalistyczny film, czy filmy Kawalerowicza, Celuloza chociażby, dlatego, że one jednak wpisują się w paradygmat socjalistyczny. I to były filmy ideologiczne, stalinowskie, może najmniej pokolenie, mimo, że tam oczywiście mamy głównymi bohaterami są żołnierze Gwardii Ludowej, ale tu już widać po pierwsze u Wajdy takiej ciągoty do włoskiego neorealizmu, a dwa, że jednak ci bohaterowie nie są papierowi, nie są sztywni tacy pod kalkę socjalistyczną, tylko są już bohaterami żywymi. Znaczy bohater, którego gra Tadeusz Janczar, bo to on tutaj główną rolę kreował, czy bohater, którego kreuje Tadeusz Łomnicki, to są bohaterowie, którzy nas już przejmują. To nie są socjalistyczne wydmuszki. Dlatego ja chciałbym i tak jakby to liczę, że Szkoła Polska to jednak jest, rozwija się po październiku 56. No, zaczął pan redaktor z takiej bardzo wysokiej półki. Jednak jeżeli ja włączam telewizor, to pierwszymi filmami, które tam widzę najczęściej, to jest jednak Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i tego typu rzeczy z historiografii PRL-u. No to co nam tutaj zostaje? Znaczy, to jest siła seriali. I siła seriali, one miały oczywiście w PRL-u ogromną siłę społeczną. Ja bym też tutaj dorzucił, jeżeli mówimy o tego typu obrazach, oczywiście film, czy serial, który niezwykle cenię, chociaż też nie jest, że tak powiem, ma swoje ideologiczne zakręty. Chodzi mi o Polskie Drogi Janusza Morgensterna. I nawet powiem tak, że ten serial, który powstał pod koniec lat 70. w 1977, jako jedyny tak naprawdę w swoim pierwszym odcinku pokazuje nam w pełni wojnę obronną 1939 roku. Pierwszy odcinek, który ma 90 minut, pokazuje nam chyba najlepiej do tej pory. To jest dobre pytanie. Wrzesień 1939, tam mamy bardzo ciekawe, piękne role na czele z Leszkiem Herdegenem, który gra majora Korwina. Oczywiście główny bohater, który będzie się przewijał przez cały serial, czyli bohater, którego kreuje Karol Strasburger, Kazimierz Kaczor, rzecz jasna. Mamy też takich postaci ikoniczne dla kina historycznego. Arkadiusz Bazak, który przecież zagrał kapitana Dąbrowskiego w Westerplatte Różewicza. Tutaj też w Polskich Drogach w pierwszym odcinku i nie tylko w pierwszym odcinku jest też wymieniony przez, znaczy taki zarysowany, czyli aktor Stanisław Mikulski, który tutaj oczywiście w polskim mundurze występuje, więc seriale miały ogromną siłę, to prawda. Siłę kulturową, społeczną i przez to, że no, one były popularne już poprzez popularność telewizyjną i były powtarzane dość często, miały większą moc. Ale jeżeli mówimy o klasycznym kinie historycznym PRL-owskim, no to te filmy, które wymieniłem, a mogę wymienić jeszcze inne, no to Lot na Wajdy, dyskutowana przecież, Pożegnania Wojciecha Hasa. Jest tych filmów naprawdę niezmiernie dużo. No Westerplatte, to jest taki kanoniczny, klasyczny film wojenny, klasyka kina wojennego okresu PRL-u, znowu z wybitnymi kreacjami, bo tu wymieniłem Bazaka, ale przecież majora Sucharskiego gra Zygmunt Hibner, no to też jest wielka rola. I te filmy zostały i one wbrew pozorom się nie zestarzały, bo większość tych filmów dalej broni się dobrą realizacją, świetnymi kadrami, grą aktorską, a dzięki teraz obecnej możliwościom technicznym, dzięki cyfrowemu zrekonstruowaniu, te filmy zyskują drugie życie. Gościem Klubu Trójki jest pan redaktor Mikołaj Mirowski, redaktor naczelny kwartalnika historyczno-filmowego Pleograf, no dysponujący ogromną wiedzą na temat historii polskiego kina. I chciałem zapytać pana redaktora o inne tego rodzaju filmy. No wspomniał pan o pomnikowym wręcz filmie Westerplatte, ale przecież jest wiele innych filmów, które chyba z czasów PRL-u, które się znakomicie bronią. Chociażby Śmierć Prezydenta. Śmierć Prezydenta jest genialnym filmem. Naprawdę. Genialnym filmem. On też trzeba powiedzieć, że wtedy Jerzy Kawalerowicz z ogromnym pietyzmem odwzorował rzeczywistość II Rzeczpospolitej. Czasu grudnia 1922. Powiem tak. Rola Marka Walczewskiego, który gra Eligiusza Niewiadomskiego, to jest rola oscarowa. Poza tym Marek Walczewski gra tam słowami Niewiadomskiego z Procesu. Tam nie ma żadnej fałszywego tonu, żadnego fałszywego słowa. To jest jeden do jednego wypowiedzi Niewiadomskiego. Mroziewicz, który gra Gabriela Narutowicza, no to też kolejna wielka kreacja. Tam wszyscy aktorzy są idealnie dobrani pod względem cech fizycznych, ale też grają dzięki świetnym konsultacjom historycznym, grają, wypowiadają autentyczne słowa. Tam nie ma fikcji. To jest film wręcz genialny. Dodam, bo mówimy też dzisiaj o wrześniu 1939 roku, no to gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, który opowiada o prezydencie Starzyńskim. No i znowu, kolejna rola wybitna Tadeusza Łomnickiego. I znowu, to nie jest film, który cukruje nam postać Starzyńskiego, który tylko pokazuje jego niezłomną postawę. Ona oczywiście tam jest, ale też widzimy Starzyńskiego, twardego, apodyktycznego, który ma świadomość, że nie jest prezydentem z wyboru, tylko jest komisarzem wybranym na stanowisko prezydenta, ale dzięki temu, że ten film nie jest laurkowy, ma swoją moc i też pokazuje całą wielkość człowieka, który zdecydował się zostać w Warszawie, gdzie inni władze Rzeczypospolitej przecież opuściły miasto, a on uważał, że jego obowiązkiem jest być z mieszkańcami stolicy. Wydaje mi się, że paleta tych niezwykle ciekawych filmów, oryginalnych filmów, nawet czasami wręcz sensacyjnych, jest znacznie większa. Jest film pod tytułem Agent numer 1 o losach Jerzego Szajnowicza, zresztą absolwenta Kolegium Księży Marianów. To jest ta sama szkoła, którą kończył Jaruzelski, tylko że on uczył się kilka klas wyżej. No są inne znakomite filmy, takie jak chociażby Kariera Nikodemadyzmy, której realizm, aktorstwo i to, jak ten film został zrobiony, serial został zrobiony, są rzeczy zupełnie fenomenalne. To jest prawda, ja się zgadzam, to jest fenomen. Mieliśmy na szczęście wtedy dobrą literaturę, mieliśmy po co sięgać, bo tutaj jednak tych adaptacji Tadeusza Dołęgi Mostowicza jest też kilka, bo właściwie to Kariera Nikodemadyzmy, ale też popularne filmy jak Znachor, bo to są dobre książki. A poza tym trzeba powiedzieć, że siłą też szkoły polskiej były dobre scenariusze. Były dobre scenariusze. Aleksander Sibor-Rylski, Jan Józef Szczepański, to byli dobrzy scenarzyści. I dzięki temu też nasi reżyserzy mieli po co sięgać. Te filmy historyczne, to też zależy, kto je robił, bo na przykład Janusz Majewski, niedawno skończył 90 lat, interesowała go historia społeczna. Sprawa Gorgonowej na przykład jest takim świetnym przykładem. Z drugiej strony Wajda lubił duże historie. Wielkie tematy, tak? Wrzesień, Korczak, Wielki Tydzień, Getto. To są takie duże tematy. Z kolei Wojciech Jerzy Has opowiadał historię o rozpadzie społecznym, o rozkładzie, pożegnania, ale na przykład jak być kochaną. Wielka kreacja Zbigniewa Cybulskiego i Barbary Kraftównej. Więc ci twórcy grali na różnych tonach. To były różne filmy, ale historia była jakby esencją. Znaczy ten świat, ten mikrokosmos był zanurzony w historii. No i nie dziwmy się, że twórcy lubią sięgać po historię albo na przykład po temat II wojny światowej, dlatego że te filmy budują wyrazistych bohaterów. Jednoznaczne postawy. I to kino bardzo lubi. I dziwi mnie na przykład takie pytanie, że po co kino historyczne? Hollywood korzysta z kina historycznego garściami od wielu, wielu lat. A polscy twórcy w PRL-u to robili i robili to naprawdę skutecznie. Też zdobywaliśmy za te filmy nagrody. No przecież polskie kino wtedy co i róż było albo w Cannes, albo w Wenecji. To akurat nie jest film historyczny dotyczący II wojny światowej, ale przecież taki film jak Potop Jerzego Hoffmana kandydował do Oscara, czy Ziemia obiecana Wajdy. No to są filmy historyczne. Wspominał pan redaktor o polskiej szkole filmowej, o tych kanonicznych wręcz filmach, ale jest też dużo takich filmów lekkich, właśnie obyczajowych, chociażby o sprawie, no chociaż ona wcale lekka nie była, sprawie Gorgonowej, to poważna sprawa kryminalna, ale właśnie tego typu filmów jak Znachor. Co z tego kanonu tej literatury polskiej należałoby jeszcze może zekranizować, albo co należałoby wspomnieć, żeby jednak młode pokolenie oglądało te filmy, jednak wchodziło w tą kulturę polską, no, którą przecież no, w czasach PRL bardzo ładnie w tych filmach pokazywano. Ja tylko jeszcze dopowiem, było kilka jeszcze takich właśnie takich filmów i w tych filmach brylował właśnie Janusz Majewski, bo Lekcja martwego języka, Zaklęte rewiry z świetnymi rolami Romana Wilhelmiego i młodego wtedy Marka Konrada. Ja bym oczywiście polecał ekranizację książek pisarzy z II Rzeczpospolitej, Rembeka chociażby. Rembek jest nieobecny w polskiej popkulturze. Kiedyś były takie pytania, jak zrobić dobry, ciekawy film o wojnie polsko-bolszewickiej czy o Bitwie Warszawskiej, tak? No bo jednak film Mistrza Jerzego Hoffmana nie jest do końca filmem udanym. To ja zawsze na takie pytanie przywołuję Stanisława Rembeka, który napisał dwie świetne książki, Nagan i Do piachu, które są gotowymi scenariuszami. Ja też bardzo bym chciał, i to w polskim kinie III Rzeczpospolitej jest temat dziwnie nieobecny, żeby zrobić dobry albo serial, albo dobry film poświęcony wrześniu 1939 roku. Proszę sobie wyobrazić, że film, gdzie motyw września jest obecny, to jest tylko w zasadzie, zresztą w bardzo dobrym filmie, ja bardzo lubię ten film, Jana Jakuba Kolskiego, Wenecja, gdzie oglądamy wrzesień 1939 i początek wojny oczami 11-letniego chłopca. Bardzo ciekawa perspektywa. Więc ja bym chciał zobaczyć film o wrześniu 1939, zobaczyć zekranizowane książki chociażby Stanisława Rembeka, ewentualnie wrócić do dorobku Dołęgi Mostowicza. Czwarta Brygada, jedna z pierwszych książek Mostowicza. Pamiętnik Panny Hanki. Ten film był, znaczy ten na podstawie tej książki film powstał Stanisława Lenartowicza 1963 roku, ale ja bym spróbował zrobić dobry remake, bo ten film nie do końca miał szczęście, więc tej literatury jest dość dużo. Cierpimy na brak dobrych scenariuszy. Ostatnio głośno było o serialu Król na podstawie Szczepana Twardocha i ja bardzo liczyłem na ten serial, że on pokaże nam, przywróci nam pewne skomplikowaność II Rzeczpospolitej i trochę się na tym serialu zawiodłem. Ale nie należy jakby tutaj opuszczać rąk i dalej należy próbować. Gościem Klubu Trójki jest dr Mikołaj Mirowski, z którym za chwilę porozmawiamy także o dorobku filmowym III RP. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, do czego aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Piotr Gontarczyk, witam Państwa ponownie w Klubie Trójki. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Mikołaj Mirowski, specjalizujący się w kinie historycznym PRL i III RP. Tym sposobem przeszliśmy właśnie do III Rzeczypospolitej, w której no, ukazało się wiele filmów na te tematy, które nie mogły być dotykane w czasach PRL-u. Stąd no, takie fundamentalne dzieła, jak chociażby Katyń. Tak, zgadza się. Trzeba powiedzieć, że po 1989 roku na pewno powstało dość sporo filmów o zagładzie i o Holokauście. Filmy Andrzeja Wajdy, chociażby Wielki Tydzień i Korczak. One nie miały szczęścia festiwalowego. Co prawda Wielki Tydzień dostał nagrodę w Berlinie, ale Korczak na przykład przeszedł Gehennę w Cannes, był oskarżany o film antysemicki, co jest dla mnie kuriozalne. Autorką scenariusza Korczaka była Agnieszka Holland, już w ogóle te zarzuty można ułożyć w kategoriach absurdu po prostu. No ale tak było. No, ale warto tak było. Wspomnieć dlaczego, tak? Tam były pewne wątki w historii Korczaka, także marginesu przestępczego i zabójstw, tak, i różnych rzeczy, które się działy w getcie, które są dalekie od takiej ogólnej historii. Tego było chyba więcej. To jest to, ale druga rzecz, duże armaty wytoczył Claude Lanzmann i też niektórzy krytycy z Le Monde, i chodziło też o ostatnią scenę, gdzie Korczak, grany przez Wojciecha Przoniaka, wychodzi z transportu i jakby ratuje się, tak, podąża gdzieś do jakiegoś takiego nieokreślonego miejsca, być może raju. Były zarzuty o to, że Korczak jest schrystianizowany, że jakby spolonizowany, schrystianizowany. Absurdalne zarzuty. Zresztą podobny zarzut, to jest też ciekawe, po wielu, wielu latach został skierowany w stosunku do Idy Pawła Pawlikowskiego, obsypanej nagrodami, że też Pawlikowski chrystianizuje Holokaust. Zostawmy to, to są wybitne filmy i one zostaną bronić po prostu. Katyń, tak, to jest rzecz niezmiernie ważna. Wajda bardzo chciał zrobić ten film. To był dla niego też osobista sprawa związana z jego ojcem. Przypuszczona była krytyka na Katyń. Ja ten film bronię. Uważam, że ostatnia scena jest tak zrobiona, tak dramatycznie. Ale i realistycznie. Tak. Ona wbija w fotel. Ten film jest naprawdę wybitny. Więcej mieliśmy takich filmów. No, Wojciech Smarzowski z filmem Wołyń. Znany jest Wojciech Smarzowski z tego, że w swoim kinie pokazuje drastyczne sceny, ale, że tak powiem, Wołyń... Znaczy ja się bardzo cieszę, że on zabrał się za ten temat Wołynia. Zrobił to bardzo dobrze. Widać tam świetną rękę reżysera. To jest też film uczciwy, trzeba powiedzieć, a trudny przecież. Film, który też szczęśliwie zostanie. Niektóre tematy historyczne oczywiście były jakoś mniej poruszane. No, ja dalej żałuję, że nie ma do końca dobrego serialu czy filmu dotyczącego Polskiego Państwa Podziemnego. Co prawda mieliśmy serial, który święcił triumfy popularności i miał chyba aż pięć kolejnych odsłon. Tu mówię o czasie honoru. Nie wszystkie te że tak powiem, serie były wybitne, ale niektóre były całkiem przyzwoite. Ja ten czas honoru bronię, dlatego że społecznie on zrobił swoje zadanie. Zatem młodzież ten film oglądała, co nie jest takie jakby oczywiste w wielu sprawach. No, niektóre filmy, dużo sobie obiecywaliśmy po niektórych filmach, a one, że jak powiem, gdzieś tam przepadały. No, tutaj chciałbym nawiązać do obrazu z 2013 roku Pawła Chochlewa, Tajemnica Westerplatte. Dużo było o tym filmie głośno, a film, no, wyszedł średni, tak powiem, powiem no właśnie, porównajmy ten film z tym, o którym żeśmy wspominali wcześniej, Westerplatte i tajemnica Westerplatte. No jednak jest tutaj fundamentalna różnica. Znaczy, no Paweł Hochlew porwał się na rzecz niezwykle trudną. To można docenić, odwagę, bo musiał sobie zdawać sprawę, że będzie porównywany z filmem Stanisława Różewicza. Chciał to Westerplatte pokazać inaczej. Chciał pokazać rzeczy, o których Różewicz nie wiedział. O załamaniu majora Sucharskiego drugiego dnia walk, o tym, że kapitan Dąbrowski przez dłuższą czas walk dowodził i pomysł miał taki, ideę, żeby przywrócić polskiej pamięci kapitana Dąbrowskiego. To były szczytne pomysły. Niemniej trochę się jednak zagubił w takiej czysto filmowej robocie. Mam takie wrażenie, że realizacji walk, sceny z pancernikiem Szczecwikiem, Holsztynem były słabe. Sceny z nalotami sztukasów, też komputerowo, ale takie dość sztuczne. Można było tego po prostu nie robić. Może wtedy by się ten film bardziej obronił. Tam oczywiście były inne zarzuty, chociaż większość tych kontrowersyjnych rzeczy on wyciął, bo była burza na wokół jego scenariusza. Chciał ten film trochę bardziej uczynić takim polemicznym wobec Różewicza. Nie udało mu się. Chociaż mamy tam też ciekawe kreacje aktorskie. Tam pamiętam niezłą rolę Mirosława Baki, jako takiego starego wiarusa, żołnierza, aktora Zbrojewicza w niecodziennej roli, bo zawsze gra takich gangsterów, tutaj gra takiego też jeszcze legionowego oficera. Oczywiście no, doceniam próbę, bo Westerplatte zasługuje na pokazanie i na przypomnienie. Być może jeszcze kiedyś powstanie inny film. Były też próby pokazania Września 1939, nieliczne, dlatego doceniam te które były. No już wymieniłem wcześniej Wenecję Jana Jakuba Kolskiego, to jest bardzo dobry film. Film Jutro idziemy do kina, który też opowiada o tym momencie końca drugiej RP i już wojny. Ten film jest, można go zawsze obejrzeć, chociaż on trochę ma taki zbytnio, moim zdaniem, dydaktyczny odcień. Siłujemy się z tą historią. Wychodzi to z różnym skutkiem, ale te filmy, które zostaną, to na pewno jeszcze filmy starych mistrzów, no bo przypomnijmy jeszcze Pianistę Romana Polańskiego. Ten film opowiadający biografię Szpilmana na pewno zostanie w dorobku polskiego kina. Gościem Klubu Trójki jest dzisiaj pan dr Mikołaj Mirowski, którego warto wypytywać o historię polskiego kina historycznego. Nim zadam pan następne pytanie, przypomnę tylko także, że jest pan aktywnym dziennikarzem Forum Żydów Polskich. W związku z tym, no jakby odwołując się do pewnej wrażliwości, także wiedzy, no chciałbym chwilę porozmawiać na temat tego, o czym już pan trochę wspomniał, czyli o filmach dotyczących Holokaustu. Mhm. Jak te problemy ukazywać tych filmów było sporo, niektóre wzbudzały bardzo ostre kontrowersje, takie chociażby jak Pokłosie. Tak, Pokłosie wzbudzało duże kontrowersje. Niestety ten film jest po prostu słaby jako film. Słaby jest też scenariusz. Pamiętamy też historię z Pokłosiem, bo pierwotnie ten film miał nazywać się Kadisz. Władysław Pocikowski udzielił swego czasu takiego dużego wywiadu właśnie i opowiadał o tym projekcie, który wtedy się jeszcze Kadisz nazywał. Niestety Pokłosie nie spełniło żadnych z oczekiwań tak naprawdę. Wyszedł film płaski. Niestety stereotypowy. Od strony historycznej było wiele zarzutów dotyczących no, naginania historii, też nieprawdziwych historii, oskarżeń kłamliwych. Tych zarzutów było bardzo dużo. Było dużo i on się i pod tym względem, i pod względem filmowym też się nie sprawdził. O wiele więcej cenię i chwalę, ale to i nie tylko ja, bo to docenili wszyscy, nawet specjaliści. Mówię o filmie Ida, oczywiście, Pawła Pawlikowskiego. Ale też film Agnieszki Holland W ciemności. To jest bardzo dobry film z rolą Roberta Więckiewicza, pokazujący taką niejednoznaczność głównego bohatera, który na początku ukrywa Żydów z powodów finansowych. Potem, kiedy ewidentnie już ukrywający nie mają pieniędzy, robi to dlatego, żeby ich uratować. Są niektóre filmy dotyczące Holokaustu, które niestety zostały zapomniane, a nie zasługują na to i one trochę nie trafiły w swój czas, bo jestem wręcz przekonany, że gdyby taki film jak Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego z wybitną kreacją Ryszardy Hanin był pokazany nie w 1991, tylko w 2005, 2007, 2008, nie tyle, żeby wywołał ogromną burzę i dyskusję, ale by dostawał nagrody. to jest film niestety zapomniany. Było parę filmów ciekawych pod tym względem, że w innych krajach były doceniane. Na przykład film Boże Skrawki Jerzego Bogajewicza. W Polsce ten film przeszedł bez echa, a jest to jeden z najbardziej popularnych filmów oglądanych w Izraelu, dotyczący zagłady. Ja przypomnę, bo ten film ma bardzo ciekawą obsadę. Gra tam m.in. amerykański aktor Willem Dafoe, ale też i nasi aktorzy Olaf Lubaszenko, Andrzej Grabowski. Mówię, ten film w Polsce przeszedł bez echa, a mówię, to jest top 5 izraelskich kin dotyczący tematyki zagłady. Mamy w tym temacie Holokaustu bardzo dobre filmy i ten temat można powiedzieć, że był dość często eksplorowany. Natomiast na przykład historię związaną z wywózkami na wschód. Bardzo słabo to wygląda. Było parę filmów, nie chcę ich wymieniać, bo to są filmy słabe. Natomiast kwestia Holokaustu będzie oczywiście powracać. Mam takie wrażenie, że ta historia będzie powracać teraz w wielu już retrospekcjach. Już nie będziemy może wracać do jeden do jednego do historii wojennych, ale do raczej takich retrospektywnych historii. Powiem o jednym filmie, bo on nie tyle, że przeszedł bez echa, ale nie odbyła się nad nim debata z powodu samobójczej śmierci twórcy, reżysera Wrony. To jest film Demon. Bardzo ciekawy film, korzystający z kina gatunkowego, ale który podejmuje bardzo trudną właśnie opowieść o zagładzie. Demon niestety z powodu właśnie tej tragedii, która się rozegrała na festiwalu w Gdyni parę lat temu, nie był debatowany. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego filmu wrócimy. Wywołał pan redaktor film Agnieszki Holland pod tytułem W ciemności. Przypominam sobie dosyć ostrą krytykę tego filmu ze strony historyków, którzy ukazywali pewne poważne błędy tego filmu, na przykład to, że główny bohater filmu wychodzi gdzieś do sklepu, w sklepie wiszą wędliny, mięsa, każda ilość jedzenia, podczas gdy wtedy ludność polska po prostu przymierała głodem we Lwowie. Takie same zarzuty o pewne błędy czy naciągnięcia spotkały wcześniej film Agnieszki Holland pod tytułem Europa, Europa, gdzie niektóre sceny były wręcz takie trochę karykaturalne, jak to zrzucanie cukierków z dachu, to są wszystko rzeczy często krytykowane. To wywołuje pewne pytanie, na ile te filmy o Holokauście powinny jednak bardzo rygorystycznie trzymać się realiów epoki, trzymać się prawdy historycznej. Na ile takie filmy potem mogą spotykać się po prostu z zarzutami nadużyć. Na konkretne zarzuty względem tych filmów teraz nie chciałbym odpowiadać, powiem inaczej. Czasami jest też tak, że film fabularny nie jest dokumentem. I oczywiście nie da się wszystkiego przełożyć jeden do jednego. Aczkolwiek w przypadku rzeczy związanych z Holokaustem właśnie, bardzo bym trzeba uważał. Tutaj jednak bardzo precyzyjnie. Ale tutaj bardzo bym uważał, tak. Tutaj bym bardzo uważał. Też była taka rozmowa na przykład o scenie w filmie Pianista, gdzie główny bohater Władysław Szpilman widzi tą aryjską stronę i widzi tam, znaczy tą aryjską stronę jakby przez pryzmat bogactwa, przepychu i tak dalej. Oczywiście tego bogactwa, przepychu nie było, tylko z jego perspektywy, z perspektywy getta, tej nędzy, tego, co tam się działo, ta biedna druga część Warszawy, druga stworzona przez Niemców, tak zwana aryjska, po prostu jawiła mu się jako Arkadia. Ale to jest jakby ekstrapolacja jego rozumienia, bo poprzez pryzmat tego, co widział w getcie. Niektóre tego typu sceny, zwłaszcza w kinie dotyczącym zagłady, są ryzykowne. Ja nie mówię, że nie. Ale nie wydaje mi się, żeby Holland akurat w ciemności miała złe intencje. Ja tam patrzyłem głównie na pryzmat przemiany tego głównego bohatera i też tego losu, którego spotkał już po uratowaniu tych swoich ludzi, bo został przecież przejechany przez sowiecki czołg. To też jest jakby taka tragiczna puenta tego człowieka, który zasługiwał na chwałę i na przypomnienie. Czasami te niektóre dyskusje dotyczące realiów, one faktycznie, przypomnijmy sobie klasyczną dyskusję o popiele i diamencie, albo o kanale. Ja to przypomnę. Władysław Bartoszewski niezwykle ostro krytykował kanał Andrzeja Wajdy, że niektóre zachowania sanitariuszek, żołnierzy są zbytnio współczesne. Ale mówię, to jest film fabularny. I czasami licencja reżysera, licencja poetyka, czasami warta jest tego. Tak samo Popiół i Diament. Maciek Chełmicki, grany przez Cybulskiego, no przecież nie wygląda jak chłopiec okresu 45-46. On gra współcześnie, ale na tym polega siła tego filmu. Aczkolwiek zgadzam się z uwagą pana redaktora, że przy tak delikatnym temacie jak Holokaust, warto być uważnym bardziej. Ale co do zasady uważam, że reżyserzy mają pewną swobodę pójścia na skróty i że nie jest do końca najważniejsze, czy kolor guzika ma zielony czy srebrny odcień. Ważne jest chyba przesłanie filmu, ale no, to różnie z tym bywa. Więc z tych najważniejszych tematów, które powinny były być poruszone przez Filmotekę III Rzeczypospolitej, no mamy tak, mamy Katyń, mamy filmy o deportacjach, mamy wiele filmów o Holokauście, mamy Pokłosie. Co jeszcze zdaniem pana doktora powinno być nakręcone? Jakie filmy, jakie tematy, o czym jeszcze filmy powinniśmy zobaczyć? Śmierć Ziegelbojma. Opowieść o takim dramatycznym geście Szmula Ziegelbojma, który w geście protestu, że świat patrzy na zagładę Żydów. Przypomnijmy krótko, kim był Szmul Ziegelbojm, bo to bardzo ważna postać. No, Szmul Ziegelbojm był przede wszystkim członkiem takiego nieformalnego parlamentu emigracyjnego. Był oddelegowanym, był takim jakby przedstawicielem referatu do spraw żydowskich. I on, znaczy ten gest jest, on niestety, to powiedzmy też, przeszedł bez śladu. Znaczy alianci się nie przyjęli w ogóle tym, że on wykonuje taki gest. Co jeszcze? Mówiło się przez dłuższy czas o tym, że trzeba zrobić film o Monte Cassino. To mogłaby być dobre wojenne kino. Słyszałem od dłuższego czasu, że ma powstać film o Orlentach lwowskich. Nie wiem, na jakim etapie ten film jest. Głośno się cały czas mówi, bo wiemy, że ten film jest robiony, czyli film o rotmistrzu Pileckim. Nie mam kompletnego pojęcia, na jakim etapie jest teraz ten obraz. Ostatnio bardzo ciekawy film się ukazał, Mistrz, opowiadający o bokserze w Auschwitz. To jest w zasadzie drugi film w ogóle obozowy, polski film obozowy po 1989 roku, więc jest jakaś przestrzeń do tego typu obrazów. No, jest ileś jeszcze ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Wiem, że teraz też Telewizja Polska ma realizować taką serię dotyczącą sprawiedliwych. Przypominają historii, jednostkowych historii ludzi ratujących Żydów. W Gdyni będzie pokazywany film Ciotka Hitlera, właśnie w ramach tej serii. Też jestem bardzo ciekawy, jak ten film będzie odebrany. Znowu wraca też temat, trochę odbiegam od wojny, ale też bardzo czekam na ten film, czyli Żeby nie było śladów, dotyczący zabójstwa Grzegorza Przemyka. Ten film już zaraz. No i z tego, co wiem, on będzie naszym kandydatem do Oscara, więc no, te filmy będą robione. Dziś rozmawiamy w Klubie Trójki z doktorem Mikołajem Mirowskim. Po krótkiej przerwie spróbujemy zastanowić się wspólnie, jak robić dobre kino historyczne. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Witam Państwa ponownie, Piotr Gontarczyk. Gościem Klubu Trójki jest dzisiaj dr Mikołaj Mirowski, z którym rozmawiamy na temat polskiego kina historycznego. No właśnie, panie doktorze, jak zrobić dobry film historyczny? No, ba, to jest pytanie. Panie redaktorze, jak ja bym to wiedział, to sam bym napisał scenariusz, dostał Oscara i no, robiłbym karierę w Hollywood. Żartuję trochę. Nie, no, na dobry film historyczny, w ogóle na dobry film składa się naprawdę wiele, wiele czynników, ale przede wszystkim podstawą jest scenariusz. Scenariusz musi być dobrze napisany, musi być wartki, musi mieć dobrze wyłuszczonych bohaterów, ciekawych, niejednoznacznych, niesztampowych. Dlaczego jakby na naszym pierwszym wejściu tak dużo mówiliśmy też o polskiej szkole filmowej, ponieważ właśnie te filmy, ich siłą były dobre scenariusze, dobrze opowiedziane historie i też co za tym idzie, pisarze, którzy albo angażowali się do roli scenarzystów, albo po prostu świetnie były te ich książki adaptowane. I to był jakby główną siłą. Od tego bym zaczął. Od tego bym zaczął. Dobry scenariusz, dobry pisarz, który też potrafi ewentualnie przełożyć to na scenariusz. Podam przykład z minionej epoki, ale zaraz wrócę do czasów współczesnych. Popiół i diament, tak, wymieniony tutaj. Jerzy Andrzejewski, który napisał książkę, powiedzmy sobie szczerze, no, socrealistyczną, prawda? W roku 1958 jest też autorem scenariusza Popiołu i diamentu. Jak ten film się ogląda? Jedno z miejsca czasu i akcji. Cała historia Popiołu i diamentu wydarza się w jednym dniu. Jest to wszystko skondensowane. Oczywiście to jest zasługa też aktora, zaraz wrócę do innych rzeczy, ale bohater jest interesujący, wciągający. Widz podąża za tym człowiekiem. Jest ciekawy jego losów. A przez to, że ta historia jest tak zbita, ona jest wartka, ona się dzieje, ona się toczy. Ale zaczęło się od tego, że Andrzejewski przede wszystkim wiedział, jakie błędy popełnił wcześniej. Chciał też zapewne, no to jest moja taka ekstrapolacja, wyciągnąć też, poprawić to, co wszystko źle zrobił wcześniej. Przy pomocy też dyskusji z Wajdą powstał po prostu film genialny. I teraz przełóżmy to na współczesność. No musimy sięgnąć po dobrą literaturę. Dlatego ja na przykład, mówiąc o pewnym swoim rozczarowaniu serialem Król, mówię o tym, że książka Szczepana Twardocha jest bardzo dobrą literaturą. To jest bardzo dobra literatura. Niestety mam takie wrażenie, że nie udało się tej dobrej literatury dobrze przełożyć na język serialu, filmu. No ale jednak tutaj trzeba zgłosić bardzo oczywiste zastrzeżenie. Film Popiół i diament jest filmem nieprawdziwym. Jest filmem ideologicznym. Filmem, który no, jest po prostu paszkwilem na polskie państwo podziemne, na żołnierzy Armii Krajowej. I jednak no, to wywołuje solidną debatę, na ile dobry film to jest film tylko z wartkim scenariuszem i z dobrymi aktorami, a na ile jednak musi, jeżeli ma być filmem historycznym, przestrzegać pewnych kanonów rzetelności i prawdy. Pamiętajmy, że ten film powstał w 1958 roku, 2 lata po Odwilży. Wydaje mi się, że wciąż ten film jest jednym z najlepszych filmów dotyczących żołnierzy wyklętych. Poza tym Maciek Chełmicki tam absolutnie dystansuje towarzysza Szczukę, który w założeniu miał być równorzędnym, lubianą postacią. Widzowie, którzy oglądają Popiół Dnian, kochają Maćka Chełmickiego. Wiedzą, że to jest nasz chłopak. Nasz, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Nasz, którego się zabija i kończy swój żywot na śmietniku historii. Na śmietniku historii. Ale ten śmietnik historii jest on wyrzucony nie przez to, że on tam sam ląduje z własnej woli, tylko że ta rzeczywistość, która się tworzy, go tam wypycha. Ja ten film oczywiście będę bronił, bo moim zdaniem on opowiada bardzo sprawnie ten tragiczny los tamtych ludzi, tamtego pokolenia, tamtych żołnierzy. Film, który w jakimś sensie nawiązuje do tego filmu, film Jana Jakuba Kurskiego, którego już dzisiaj wymieniłem, Ułaskawienie z roku 2018, bardzo ciekawie dialoguje z filmem Andrzeja Wajdy. Są tam dwie sceny, które są dość podobne do Popiołu i Diamentu. Historia rodzinna, zresztą związana z historią samego reżysera. Historia próby pochówku żołnierza wyklętego, którego temu pochówku odmawia komunistyczna władza. Nie będę spoilerował, bo kto z Państwa tego filmu nie widział, zachęcam, to jest piękny film. I znowu, on się zaczął od tego, że reżyser, znający ten temat doskonale, bo to jest jego rodzinna historia, napisał mądry scenariusz. I potem ten mądry scenariusz, do niego dobrano do odpowiednich aktorów. Był tam dobry operator. Jan Jakub Kolski jest bardzo sprawnym twórcą i to wszystko zagrało. Tego typu kino jest cenne. Oczywiście też należy uważać z przesytem. To jest taka moja też przestroga, bo jeżeli będziemy zbytnio eksplorować tematy związane z jednym wydarzeniem, to istnieje zagrożenie, że widz po prostu już po raz trzeci czy czwarty na taki film nie pójdzie. To też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No, w każdym razie ja, ponieważ tak trochę Popiół i Diament, będę bronił. No jednak jako historyk pozostanę tutaj mocno zdystansowany wobec przesłania tego filmu, zarysowanych postaci, a także przede wszystkim głównego scenariusza. Scenarzysty Jerzego Andrzejskiego, rozumiem. Ale także i scenariusza. Aha. Panie doktorze, w jakie filmy należałoby w tej chwili nakręcić? Na jakie tematy? Pojawiały się informacje medialne o tym, że powstaje film chociażby na tematy rotmistrza Pileckiego i tego filmu w dalszym ciągu nie widać. Co z tym filmem, co jeszcze może powinniśmy nakręcić? Ja może powiem tak. Powstało sporo filmów dotyczących zagłady. Mamy trochę tych filmów wojennych. Jednak ileś filmów dotyczących PRL-u też powstało, chociaż nigdy dość. Za to mam takie wrażenie, że mamy lukę w opowiadaniu o okresie stalinowskim. Najlepsze filmy dotyczące tego okresu powstały w latach 80. w okresie Karnawału Solidarności albo tuż potem i one trafiły na półki i później mam takie wrażenie, że twórcy nie wrócili do tego tematu. I najlepszymi filmami tego typu to jest tak, Wahadełko Filipa Bajona, Przesłuchanie oczywiście, Matka Królów i tyle. No może teraz coś pominąłem, bo oczywiście najmocniej przepraszam. Dreszcze Wojciecha Marczyńskiego. To są wszystko filmy z lat 80. Więc wydaje mi się, że dobry film o okresie stalinowskim, to wcale jakby nie przeczy tej idei, żeby pokazać Pileckiego. Bo przecież wiem, co się stało z rotmistrzem Pileckim. Faktycznie reżyser Bugajski zrobił po przesłuchaniu generała Nila i chwała za to. Olgi Drukaszewicz stworzył bardzo ciekawą kreację. Ale mam wrażenie, że tych filmów w okresie stalinowskim jest niewiele. Na przykład, dlaczego nie powinniśmy zrobić filmu o Kazimierzu Moczarskim? Przecież to jest gotowy pomysł. Nawet nie chodzi o to, jak Moczarski pisał o rozmowie z katem, bo mamy taki teatr, ale sama biografia Moczarskiego jest niezwykle interesująca i też co się z nim dzieje po tym, jak wychodzi z tego stalinowskiego więzienia. Więc film o stalinizmie na pewno bym chciał zobaczyć. Też może warto było wrócić też do tematów z lat 70. Jest taki zapomniany film, ostatni film zresztą Janusza Morgenszterna, wybitnego reżysera, Mniejsze zło. Ten film jest o tyle ciekawy, że on pokazuje takiego bohatera cwaniaka. Cwaniaka, człowieka, który się potrafi ustawić w PRL-u, który udaje opozycjonista, a tym opozycjonistą nie jest, kradnie cudze teksty i świetnie egzystuje w tamtej rzeczywistości. Myślę, że tego typu film, może z innym bohaterem, może w innym jeszcze czasie, prawda, na przykład w 68 roku, bo znamy takie historie takich, prawda, ludzi, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, a potem uchodzili za autorytety. Więc może taki film, trochę społeczny, trochę taki, może nie z tej wielkiej historii, prawda, wojennej, drugowojennej, tylko tak trochę taki na tej niszy. No i może trochę warto byłoby wrócić do tego, co kiedyś świetnie robił Janusz Majewski, czyli historia społeczna. Historia społeczna. Ten koloryt, prawda, życia, czy to w II Rzeczpospolitej, czy to w PRL-u. Mówił pan o latach 50., ale w takim powszechnym obrazie lat 70. jednak kluczowym filmem w dalszym ciągu jest 40-latek. Serial taki troszeczkę podkoloryzowany. Mhm. Czy nie należałoby na przykład nakręcić kilku filmów bardziej prawdziwych, chociażby na podstawie prozy Marka Nowakowskiego? Ale rzeczywiście. To jest świetny pomysł. Marek Nowakowski jak najbardziej. To jest świetny pomysł. Tak samo jak ja bym chciał na przykład zobaczyć próbę jeszcze raz zmierzenia się z tym, co pisał Marek Łasko w latach 50. i o tym półsiadku na przykład. Zresztą Marek Nowakowski to świetnie pisał, bo on był takim pisarzem ludzi z marginesu, ale tak. Można też sięgnąć oczywiście do literatury, czy do książek Nowakowskiego, jeżeli chodzi o stan wojenny. Raport przecież. To jest też świetny pomysł. Także jak najbardziej. Gdzie pan widzi granicę pomiędzy zrobieniem dobrego filmu historycznego, bardzo realnego, a tym, co zdarza się czasami niektórym twórcom, robienie takiego filmu dydaktycznego bardziej. Ta przestrzeń pomiędzy prawdą historyczną, a próbą raczej budowania wspólnoty, czy kreowania pewnych wizji w zupełnie innych celach niż pokazanie historii. No tak, dydaktyka zazwyczaj szkodzi kinu. Ja zawsze lubię bohaterów niejednoznacznych, albo nawet jeżeli ten bohater jest bohaterem, który ma piękną biografię, to warto ukazać go na tle, że jest też człowiekiem, że nie jest żadnym posągiem, nie jest postacią ze spiżu, że każdy ma swoje słabości i dzięki temu jakby uzyskujemy pewną prawdę. Zawsze problem jest też, czy dana historia jest do opowiedzenia po prostu, bo niektóre historie są niezwykle trudno filmowalne, chociaż to też z tymi rzeczami jest różnie. Opowiem anegdotę krótko. Pierwszą propozycję nakręcenia kanału dostał Andrzej Munk. No i on stwierdził, że podziękował za oczywiście propozycję i tak dalej, no ale powiedział, że nie da się nakręcić tego filmu, bo kręcenie w kanałach jest niefilmowe. Andrzej Wajda to zrobił, więc to też różnie z tym bywa. Na pewno szukałbym, powtórzę, bohatera, który po prostu ciekawi widza, z którym się widz może utożsamić, solidaryzować, jakoś tam być dla niego interesujący. Zawsze jest trudniej zrobić film o bohaterze pozytywnym, bo on czasami, jak to niektórzy filmowcy mówią, staje się zbyt dobry, nudny i tak dalej. Filmowcy lubią opowiadać i te filmy zawsze były takie oglądane, prawda, o ludziach złych, masowych mordercach, prawda, Milczenie owiec, prawda, tego typu rzeczy. Ale to trzeba wyważyć. No a z filmem historycznym jeszcze jest to, że zawsze warto mieć dobrych konsultantów historycznych z epoki, ale też, i to ja mówię ja, jako historyk, nie przesadzić z tym, bo film zawsze się rządzi swoimi prawami i to nie jest dokument. Trzeba znaleźć odpowiednie proporcje między akcją, między dialogiem, wartością, a wszystkimi niuansami epoki. Pamiętam zarzuty wobec Roberta Glińskiego, kiedy robił Kamienie na szaniec, że harcerze i bohaterowie kamieni są zanadto współcześni, że oni się za bardzo zachowują jak obecni nastolatkowie. I tak z jednej strony jako historyk powiedziałbym tak, to prawda, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy nie jest ważniejsze, żeby ten film trafił do młodego pokolenia, żeby poprzez nawet pewne uspółcześnienie młodzi ludzie mogli zrozumieć na przykład dramat tamtych bohaterów Aleksandra Kamińskiego i Kamieni na szaniec. Więc ja w jakimś sensie stoję trochę po stronie twórców, po stronie reżyserów, żeby dać pewną przestrzeń do interpretacji. Ostatnio rozmawiałem ze swoim kolegą historykiem z Estonii i powiedział, że oni nakręcili w ciągu ostatnich 30 lat bodajże chyba jeden czy dwa filmy, z czego jeden film znamy, 1944. Na szczęście w Polsce mamy zupełnie inną sytuację. Mamy co oglądać, mamy o czym dyskutować i zachęcam Państwa do oglądania filmów historycznych. Moim Państwa gościem był dr Mikołaj Mirowski. Bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Realizatorem programu była pani Grażyna Mazurczak, wydawcą Jacek Frencel, a ja nazywam się Piotr Gontarczyk. Zapraszam Państwa serdecznie do następnych Klubów Trójki. Autopromocja. Którzy tu, jak to? Jezu, nie wpuszczę przecież za późno. Idźcie sobie. Słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki po festiwalu Dwa Teatry. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W roli Wojtusia wystąpił Andrzej Mastalerz, uhonorowany nagrodą specjalną Związku Artystów Scen Polskich. I wdzięczny jestem, że los tak szybko dał mi możliwość odwdzięczenia się za waszą gości. Żmija i Koczkodan! Proszę was, Wojciechu, o spokój. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 2199, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Acer teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.